reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej w Warszawie, a dziś pomnik został odsłonięty w Budapeszcie. Platforma Obywatelska nadal domaga się pełnej informacji o nagrodach dla ministrów i wojewodów. Londyn ma nową taktykę walki z terroryzmem. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej stanął nad Dunajem. Odsłonięto go w Budapeszcie. W uroczystości wzięli udział premierzy Węgier i Polski, a także prezes PiS-u. Na miejscu jest Karol Surówka. Powiedz, co mówili politycy. Jarosław Kaczyński sporą część swojego wystąpienia poświęcił swojemu zmarłemu bratu. Mówił, że nic, co teraz powstaje w Polsce, nie mogłoby powstać bez Lecha Kaczyńskiego. Jak dodał, gdy dziękuję Wiktorowi Orbanowi za ten pomnik, myślę o przyjaźni polsko-węgierskiej, o przyszłości naszych narodów i przyszłości Europy. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że nie można zrozumieć współczesnej historii Polski bez zrozumienia tej straszliwej katastrofy, jaką była katastrofa smoleńska. W tej chwili trwa przemówienie premiera Węgier, Wiktora Orbana. Pomnik składa się z kopca z granitowym krzyżem, symbolicznej bramy, płaskorzeźby Lecha Kaczyńskiego i tablicy z listą ofiar katastrofy. Powstał z inicjatywy rządu węgierskiego. Przed uroczystościami w ratuszu odbyło się zamknięte spotkanie Wiktora Orbana, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po południu politycy zjedzą razem obiad. Premier Wiktor Orban jest na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Dodajmy, że odsłonięcie warszawskiego pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej odbędzie się we wtorek 10 kwietnia na placu Piłsudskiego. Lider PO chce pełnej informacji na temat nagród dla ministrów, wiceministrów, wojewodów i wicewojewodów, a także członków ich gabinetów politycznych. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że premie wypłacone członkom rządu w latach 2016-17 mają być zwrócone i trafić do Caritas. Jarosław Kaczyński powiedział, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i społeczeństwo najwyraźniej to zapamiętało, stąd ta reakcja na nagrody, stąd takie oczekiwanie daleko idącej skromności w życiu publicznym. Grzegorz Schetyna mówi, że Platforma przyjmuje te tłumaczenia i przeprosiny, ale to nie wystarczy. Polakom należy się otrzymanie pełnej wiedzy o ilości tych patologicznych nagród, jak wyglądały konkretne liczby, jak wyglądały nazwiska i stanowiska osób, które otrzymywały te pieniądze. Zdaniem lidera PO pieniądze z nagród powinny zostać zwrócone Polakom, a nie do Caritas. Dlatego, że te pieniądze pochodzą z budżetu i są własnością nas wszystkich. One pochodzą z naszych podatków i powinny Polakom zostać zwrócone. Były szef dyplomacji Witold Waszczykowski, odnosząc się do decyzji Komitetu Politycznego PiS-u, mówił rano w Trójce, że musi ona zostać wykonana. Mamy tylko nadzieję, że ktoś nam pomoże technicznie, bo są to skomplikowane kwestie prawno-finansowe, stwierdził były minister. Witold Waszczykowski dostał ponad 70 tysięcy złotych premii. Projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej w sprawie wyłudzeń podatku VAT został złożony w Sejmie, potwierdza to poseł PiS-u Marcin Horała. Dziś i jutro w ponad 90 galeriach handlowych pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT i wysłać go elektronicznie. Akcja właśnie się zaczyna. Martyna Szymczakowska. Z bezpłatnej pomocy może skorzystać każdy podatnik. Ważne jest, by zabrać ze sobą potrzebne do rozliczenia dokumenty, mówi Paweł Jurek z Biura Prasowego Ministerstwa Finansów. Dobrze by było, abyśmy mieli oczywiście jakiś dokument tożsamości. Druga sprawa są to takie druki PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców. Poza tym dowód tożsamości, a w przypadku ulg także dokumenty potwierdzające wydatki na odliczenia. Na miejscu urzędnicy pomogą wypełnić e-deklarację i przesłać ją elektronicznie. Takie akcje pokazują podatnikom, że rozliczenie PIT-a nie jest trudne, dodaje Paweł Jurek. My z tych dyżurów wiemy, że kiedy pokazujemy, w jaki sposób prosty można elektronicznie wysłać te e-deklaracje, no to czasem ktoś przeciera oczy ze zdziwienia, że to jest takie proste. 26 i 27 kwietnia wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej. Zeznania podatkowe za 2017 rok trzeba złożyć do końca miesiąca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Brytyjskie władze wprowadzają nową taktykę w walce z terroryzmem w Londynie. Specjalnie przeszkoleni policjanci w cywilnych ubraniach będą monitorować codzienne życie stolicy. To przedsięwzięcie ma zapobiegać przestępczości i utrudnić przygotowywanie zamachów. Będą wtapiać się w tłumy w całym mieście, szczególnie w miejscach ruchliwych i ważnych pod względem turystycznym, od handlowej Oxford Street przez okolicę Buckingham Palace po lotnisko Heathrow. Nie będzie wiadomo, czy ten ktoś, kto wyprowadza właśnie psa, to jeden z naszych ludzi, czy też zwykły szary człowiek. Mówi BBC Nick Aldworth z Metropolitan Police. Chodzi o stworzenie poczucia niepewności, o sprawienie, by Londyn stał się wrogim miejscem dla terrorystów i przestępców. Są jednak krytycy. Chris Phillips, były szef policyjnego Narodowego Biura Antyterrorystycznego, mówi, że skuteczność taktyki zmniejszana jest przez oszczędności, jakie w ostatnich latach dokonywał konserwatywny rząd. To jest potrzebne, ale jeżeli nie damy policjantom środków, by przeprowadzali zwykłe, codzienne patrole, to podobne akcje będą tylko widowiskową dekoracją. W Londynie, tak jak na całych wyspach, obowiązuje przedostatni poziom alarmu antyterrorystycznego. Oznacza on, że atak jest wysoce prawdopodobny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Niemal w całym kraju słońce, trochę chmur w Polsce południowo-wschodniej i tam możliwy słaby deszcz. Na termometrach po południu przeważnie 10-12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach, teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i3, matryca Full HD, za który teraz płacisz 999 zł i 50 groszy. Promocja ratalna na cały asortyment. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam. Zaprosiłem dzisiaj na spotkanie dwie osoby. Jak Państwo wiedzą, w Godzinie Prawdy na ogół mamy do czynienia z jednym bohaterem, ale są to osoby tak naprawdę nierozłączne. Takie przynajmniej postrzegam, bo miałem okazję poznać obie panie, tak, to są kobiety, kilka tygodni temu w programie telewizyjnym. Miały w sobie taką energię, proszę Państwa, że po krótkiej rozmowie pomyślałem sobie, nie, tego nie można przegapić. Muszą przyjechać do Warszawy, bo mieszkają w Bydgoszczy, i spotkać się z Państwem na antenie Trójki. Bo Godzina Prawdy to jest świetne miejsce dla Irminy i Bożeny. Witam Panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy również serdecznie. Irmina Ziółkowska, witam, i Bożena Banaś. Łączy Was nazwisko Sowa, bo jesteście bliźniaczkami. Urodziłyście się tego samego dnia w marcu 55 roku. Ale od razu powiem, że nie jesteście jak dwie krople wody, bo różnicie się w tej chwili chociażby kolorem włosów. Ale to, co jest wspólne dla was, to jest ta niezwykła energia. Powiem wam, dziewczyny, i tak będę chyba do was mówił, mam nadzieję, dziękujemy, że się nie obrazicie, że jestem pod wrażeniem i myślę, że dla naszych słuchaczy spotkanie z wami dzisiaj może być bardzo inspirujące. Powiedzcie słuchaczom Trójki, skąd was jest taka dobra energia? Jaki jest wasz sposób na to, by tak fajnie funkcjonować? Irmina. Ta energia wynika z naszej właśnie przemiany zawodowej, która dokonuje się od 55 naszego roku życia, czyli mniej więcej od 8 lat. Ta przemiana zawodowa spowodowała w nas to, że to, co robimy, jest naszą taką radością i pasją. I chyba stąd ta energia i ta właśnie taka otwartość, spojrzenie inne i to, że lubimy to, co robimy, przekłada się na to, jak się zachowujemy i że właśnie mamy dużo takiej pozytywnej energii w sobie. Jest nas bardzo dużo zadowolenia, poczucia sukcesu, spełnienia. I takiego fajnej wartości, którą daje nam w tej chwili to, co robimy. A co się wydarzyło? Wieku. Co się wydarzyło, no to Pani Bożeno, 8 lat temu? Irminka niech opowie, bo to tak trochę od niej się bardziej może zaczęło. I niech ona opowie, jak doszłyśmy do tego, co robimy w tej chwili. Co robicie? Może jeszcze od razu powiedzmy słuchaczom, czym wy się w Bydgoszczy teraz zajmujecie? Jesteśmy w klubach fitness instruktorkami. Ja prowadzę w sumie Pilates Mix, czyli Pilates połączony z elementami fitness i jogi. Ja prowadzę jogę i Iyengara, która jest taką bardzo wszechstronną i modną i bardzo dobrym sposobem na funkcjonowanie, rozwój na rozwój fizyczny, na poprawę fizyczną, na uzdrawianie psychiczne. Zaraz o tym opowiemy może bliżej. Ale to nie jest wasze hobby, to jest wasz zawód w tej chwili. Tak, nasz zawód, który w tej chwili też jest i naszym hobby, czy pasją, tak to się w tej chwili nazywa. Najlepsze, co może być, jeśli człowiek zawodowo robi to, co lubi. Zgadzam się, nareszcie też mam tak, bo w zasadzie nigdy w życiu moja praca zawodowa nie była moją pasją. Było one pełne zakrętów, ale nigdy nie zakręciło tak, żeby właśnie jak teraz, żebym wykonywała to, co robię z taką radością i zadowoleniem. Moja praca zawodowa, zacznę od tego, była dla mnie zawsze bardzo ważna. Nie tylko pozwalała mi uzyskiwać niezależność finansową, ale też dawała jakieś poczucie własnej wartości. Byłam potrzebna. Życie zawodowe po szkole, po technikum, byłam kilka lat laborantką, potem kilkanaście lat ostry zakręt w życiu, byłam ekspedientką i potem kierowniczką sklepu, kilkanaście lat, no kolejny bardzo ostry zakręt w życiorysie zawodowym, zostałam urzędniczką. A z czego wynikały te zmiany, pani Irmino? Pani tą pracą się nudziła? Czy napotykała pani na przykład na nieprzychylnych szefów? Nie, nie, nie. Laborantka, ta praca mnie nudziła i nie dawała perspektyw zawodowych. Bycie ekspedientką w sklepie w latach głębokiego socjalizmu, to był los na loterii i wygrana na zasadzie, że łatwość było w dostępach artykułów pierwszej spożywczych tak. i pierwszej potrzeby. A bycie urzędniczką nastąpiło już w okresie właśnie przemiany ustroju gospodarczego naszego, a ja byłam bardzo zmęczona fizycznie. Praca w sklepie mnie wyczerpała fizycznie. I zapragnęłam pracy spokojniejszej. I sobie wyobraziłam, że jako urzędniczka już będę do emerytury tą urzędniczką i będę miała troszeczkę spokojniejszą i łatwiejszą tą pracę, przynajmniej ze względów fizycznych. A czy odpowiadała pani tylko za siebie, czy miała pani rodzinę? Miałam. Oczywiście obie miałyśmy dom, dzieci, rodzinę. Mamy syn. Tak. Więc oczywiście pochłaniała mnie praca domowa, rodzinna i zawodowa. W zasadzie wiele więcej innych zainteresowań nie rozwijałam i nie widziałam wokół siebie. Do pracy urzędniczki, ponieważ uważałam, że ona będzie moja do końca życia, moją pracą, włożyłam dużo zaangażowania, starań. Ja w wieku 45 lat zostałam magistrem ekonomii w renomowanej szkole, żeby mieć dobre przygotowanie teoretyczne do tego, co robię. Aha, czyli akademii, to znaczy. Tak, zapewniła pani wykształcenie. Tak, potem uczyłam się przepisów, zastosowania ich w praktyce. Przez kilka lat byłam pracowniczką, urzędniczką takiego urzędu państwowego, a później przeniosłam się do firmy dużej prywatnej, bo tam miałam możliwości lepszych zarobków. No to ważne. No i emerytury nie doczekałam. Duża firma zlikwidowała oddział w Bydgoszczy i ja w wieku 55 lat stałam się bezrobotna. I to był rzeczywiście dla mnie chyba jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. Stanęłam przed taką pustką, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Praca w domu jest potrzebna, ją wykonuję jak najbardziej, ale... Dzieci już na swoje. Dzieci na swoim. Tak. Praca domowa mnie nie angażuje, nie jest moją pasją. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Ja... A czuła pani mnóstwo w sobie jeszcze? Jeszcze miałam w sobie energii, ale czułam się taka niepotrzebna. Na dodatek wiedziałam, że nie chcę już być laborantką, nie chcę pracować w handlu, a już nigdy w życiu nie chcę być więcej urzędniczką. Nie polubiłam tej pracy. Mhm. No to jest dramat wielu, zwłaszcza kobiet, które w wieku dojrzałym, mając 50 kilka lat, naraz tracą pracę. Tak. Wiele kobiet nie radzi sobie z taką sytuacją. Poczułam się bezwartościowa, taka popadałam w takie stany depresyjne, miałam okropne. Moje własne myśli mnie dobijały. I miałam tutaj szczęście, albo no, anioł stróż nade mną czuwał. Przypadkiem trafiłam na kurs aktywizujący. On się zresztą nazywał Aktywność fizyczna drogą do sukcesu zawodowego. Ładnie. No, uchwyciłam się tego kursu jak tonący brzytwy, bo oznaczało to dla mnie wyjście z domu, nowe środowisko, nowe otoczenie, zajęcie się czymś zupełnie innym niż do tej pory wykonywałam w życiu. Wszystko nowe, wszystko od nowa. Wszystko inne. No ale troszkę trzeba odwagi, żeby się na to zdecydować. Pewnie pieniądze nie były jakieś duże za ten kurs. Nie, w ogóle nie były. Nie one płaciłam, były one były dotowane z Unii, kurs. Także podpisałam tylko cyrogram, że muszę przez pół roku spełnić te wymagania kursowe, a wtedy... Uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Tak. No, ale ta decyzja, którą pani podjęła ze środka, tak z samej siebie, czy gdzieś w porozumieniu z rodziną, z bliskimi? bliscy od razu przyklasnęli temu pomysłowi, bo widzieli, że coś złego się ze mną dzieje. I uważali, że wszystko inne, żebym tylko coś robiła, żebym nie siedziała w domu i nie zamęczała się własnymi myślami. Więc rodzina jak najbardziej mnie wspierała, ale ja od środka poczułam taką radość z tego, że ja już, że ja będę miała przynajmniej co ze sobą sensownego zrobić. No i jeśli chodzi o ten sens tego kursu, on był, część miał teoretyczną i praktyczną. I ta część teoretyczna to była dla mnie od razu super. Nowe koleżanki, większość młodsze, nowe środowisko i były to zajęcia, jak być asertywnym w codziennym funkcjonowaniu, jak sobie radzić z problemami, ze stresem, jak być aktywnym zawodowo, z innymi, z komunikacji. Od razu mi się to spodobało. Natomiast druga część tego kursu wymagała ode mnie chodzenia 3-4 razy w tygodniu do klubu fitness i ćwiczenie. No i to był na początku dramat, to jest mało powiedziane. Tragedia, porażka. Naprawdę? Ja nigdy nic nie ćwiczyłam fizycznie, systematycznie. Byłam typem osoby, która siedzi na kanapie i czyta książki, jeżeli już miałam odpoczywać. Więc w tym wieku byłam, mało kondycji miałam w sobie. Byłam bardzo niesprawna i sztywna. Byłam lekko otyła, bardzo przygarbiona. Moje pierwsze zajęcia w klubie fitness to był, mówię, porażka, to najlepsze chyba określenie. Wychodziłam stamtąd i Boże, co ja tutaj robię? Przecież to było tak bolesne i tak trudne. Inny mniej czy lepiej wychodziło, ale mnie nie wychodziło nic. Ja rozumiem, że bolesne nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu. W dosłownym, fizycznym dla ciała wszystko było bolałe. Także... A jak sobie inni uczestnicy radzili kursu? Też mniej czy bardziej. No właśnie. Prawdę mówiąc, nie wszyscy byli wytrwali. Natomiast ja muszę powiedzieć, że i tak nie miałam co ze sobą zrobić, więc lepiej było pojechać sobie do tego klubu, niż siedzieć w domu i zadręczać się. Płakać nad sobą, tylko popłakać nad bólem mięśni. No, wolałam płakać nad tym, że mnie wszystko boli, niż udręczać się myślami, które były chyba jeszcze bardziej bolesne. Ta psychika rzeczywiście była bardzo, bardzo słaba u mnie. No tak, ale przyjęła pani zasadę, pani Irmino, że się nie dam, nie poddam się. Bo bardzo często ludzie, kiedy napotykają na taką pierwszą barierę, fizyczny ból, zniechęcenie, co ja tu robię, porzucają swoją drogę. Tak. Natomiast to... pani wiedziała, że nie ma odwrotu. Po paru tygodni miałam odwrotu, bo musiałabym zapłacić za kurs. I to wcale nie małe pieniądze. Natomiast muszę powiedzieć, że po paru tygodniach nie tyle nauczyłam się już ćwiczyć, czy moje ciało się przyzwyczaiło, nie. Natomiast od wewnątrz, od środka poczułam, że to dla mnie jest dobre i potrzebne. I to już później, ta świadomość pomagała mi coraz chętniej chodzić na ćwiczenia. Kurs był półroczny i po pół roku zaczęłam lubić systematyczne ćwiczenia fizyczne na siłowni, na sali fitness. No odstawałam od wszystkich dalej oczywiście, ale sobie już radziłam i rzeczywiście lubiłam to już robić. No i przestało boleć. Pierwsze sukcesy. Jeszcze bolało. Tak, nie, jeszcze bolało. To tak dłuższa była droga. Czasami to boli do tej pory. Do tej pory jeszcze boli czasami, tak? Jak coś mocniej nowego coś robić, to tak. No więc po kursie dalej czekam na emeryturę. Znowu nie mam co robić i siedzenie w domu. I ponieważ doskonale pamiętałam i widziałam, jak dobrze na mnie ten kurs wpłynął, no mówię, część teoretyczną to już nie bardzo jest gdzie i jak, ale do klubów można chodzić i ćwiczyć samemu. Zapisałam się do klubu, chodziłam i ćwiczyłam na początku po kilka godzin w tygodniu, a później już nawet kilkanaście godzin w tygodniu. Dodałam do ćwiczeń fitness, do siłowni dodałam ćwiczenia pilates i jogi. To, żeby to było bardziej urozmaicone i bardziej wszechstronne, pochłonęło mnie to. Polubiłam to, mimo że polubiłam też to właśnie, że wychodzę z domu, nie dręczę się myślami, widziałam coraz lepsze efekty mojego ciała, ale też w pracy z tym ciałem, ale też efekty psychiczne. Siostra bardzo wypiękniała. Stałam się bardziej śmiała, bardziej odważna, pogodna, taka przedsiębiorcza. A właśnie a propos przedsiębiorczości, jak wyglądała sytuacja finansowa, bo przecież pani była cały czas bez pracy. Byłam bez pracy, ale wtedy już czekając na emeryturę zaczęłam otrzymywać tak zwane świadczenie przedemerytalne. Nie wiem, czy ono teraz jeszcze istnieje, ale wtedy coś takiego było. To było mniej więcej nieco więcej niż taki zasiłek dla bezrobotnych. Czyli koniec z końcem udawało się wiązać. No, rodzina wspomagała. Tak. Jednak wspomagała, ale... więc rzeczywiście to też gdzieś pokierowało mną w tym, że jak zauważyłam, że bardzo mi się podoba praca instruktorów fitness w klubach, to na ogół ludzie młodzi, zgrabni, wysportowani, uśmiechnięci, lekko prowadzą zajęcia, wyciskając z nas siódme poty na tych zajęciach. I to mi się u nich bardzo podoba. Bo zaczęłam myśleć właśnie o tym, że ja bym chciała też być instruktorem, a że jestem stara, no to może zrobić coś takiego, żeby prowadzić zajęcia dla osób starszych. Bo których mało w klubach widziałam. I na ogół, jeżeli to były osoby w moim wieku, starsze bądź młodsze, to byli ludzie, którzy już gdzieś ćwiczyli od młodych lat i chcieli utrzymywać ten swój rozwój fizyczny, tą kondycję, a nie tacy jak ja od początku. Zdegradowani fizycznie. I w wieku 58 lat skończyłam. Doszłam do wniosku, że to jest całkiem dobry pomysł na moją nową drogę zawodową, chociaż nie wydawało mi się, że koniecznie mi to wyjdzie. Ale miałam pomysł, spróbowałam coś z tym zrobić, zapisałam się na kurs instruktorski fitness dla instruktorów. Oczywiście nie dla takich, dla osób starszych, bo takich kursów chyba nie ma, tylko taki normalny. No właśnie, tak sobie myślałem, że to nie jest łatwe tak nie. pójść na taki kurs dla normalnych instruktorów fitness, głupio mając 58 było. Lat. No głupio mi trochę było, bo już pani, która przyjmowała moje dokumenty i ankietę na ten kurs, spojrzała na mnie z takim politowaniem i to było widać w tych oczach. Co ta babcia tutaj szuka? I potem te pierwsze zajęcia, instruktorzy młodzi, sprawni, koleżanki, które w tym kursie też brały udział, młode, wysportowane, no co tam ja mam robić? Ale muszę powiedzieć, że tak po 2-3 tygodniach dość szybko zaakceptowali moją osobę, bo widzieli, że daję radę, że to nie jest dla mnie aż takim wielkim wyzwaniem, bo fizycznie moje ciało już było przygotowane do tego. Ja się musiałam nauczyć dużo więcej rzeczy, jak prowadzić zajęcia, jak dane ćwiczenie wpływa na jakie poszczególne partie ciała. No takie rzeczy anatomii teoretyczne, trochę anatomii, trochę kinetyka, statyka ruchu, takie rzeczy były też. Ale także, za to trzeba było chyba już zapłacić, co? Za to trzeba już było zapłacić. Czyli musiała pani rodzinka się też zrzuciła, trochę pomogła, a trochę obiecałam to, że jak zapracuję, to oddam. Skończyłam kurs i jeszcze mając 58 lat, popytałam o pracę przede wszystkim w klubie, w którym na co dzień ćwiczyłam przed kursem. Ponieważ menedżerzy i właścicielka dobrze mnie znali, bo już przez parę lat to ja tam chodziłam non-stop, otrzymałam taką możliwość. Godziny zajęć dla osób starszych, może niezbyt korzystne, ale no, spróbuję. Uda się, będę miała chętnych, to dobrze. Nie uda się, też się świat nie zawali. No, oczywiście, ale pani Lino, to przełom, bo w tym momencie... A jak ja stanęłam tam pierwszy raz. Ale to już zaczyna być inna rola. Pani jest już w roli instruktora, prowadzi pani zajęcia, ma pani za to jakąś stawkę godzinową. Tak, niewielką, ale było. Ale było coś, tak. To ja proponuję, żebyśmy teraz troszkę odetchnęli, bo historia jest pasjonująca. Zagrajmy pierwszą piosenkę, bo tutaj pani wybiera bardzo znany przebój Marka Kiedyś Grechuty. Kiedyś na pewno znany. No tak, do tej pory jest wiele coverów, czyli dni, których jeszcze nie znamy. Tak. W tym momencie pani mogła rzeczywiście zaśpiewać tę piosenkę, bo otwierała się przed panią zupełnie nowa perspektywa. Wszystko, co przede mną, tak. Mając 58 lat. Tak, tak było. Życie można zacząć od nowa. Tak jest, można zacząć od nowa, a zatem dni, których jeszcze nie znamy. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, w których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pięknie wybrzmiał Marek Grechuta, a my dzisiaj rozmawiamy o ogromnej przemianie, jaka dokonała się w życiu Irminy Ziółkowskiej i Bożeny Banaś. Irmina opowiedziała Państwu przed chwilą, jak mając 55 lat rzuciła się w zajęcia fizyczne, co w efekcie doprowadziło ją do tego, że została instruktorką fitness dla seniorów, mając 58 lat. Słyszeli Państwo też komentarze siostry bliźniaczki Bożeny. Wobec tego teraz myślę, że to Pani Bożeno powie nam o swojej historii, chociaż wcześniej Pani chciała bardzo siostrę skomplementować. Tak, chciałam powiedzieć, cały czas podtrzymywaliśmy się rodzinnie, podpieraliśmy i faktycznie w momentach takiego załamania, o Jezu, nie, no co tu, nie dla nas, nie ten wiek, dasz radę, idź. Cała rodzina, to nam synowie, synowe wspaniale nam pomagali. I muszę przyznać, że podziwiałam siostrę, bo ona, ja jestem trochę mniej nieśmiała. Siostra była naprawdę taka nieśmiała i jak widziałam tą odwagę, z jaką ona idzie, pyta o ten kurs, no coś jednak się w niej zmieniło. I to bardzo tak pozytywnie się w niej zmieniło, że poszła, się zaczęła pytać o tą pracę, o te godziny, czy by mogła. Bo teraz to nie jest tak, że ona tylko prowadzimy zajęcia dla osób starszych. To się tak pięknie rozminęło i praktycznie to prowadzimy zajęcia dla wszystkich. I mamy młodych fanów naszych zajęć. I ona i ja, którzy chętnie za nami idą, gdzie tylko, gdzie prowadzisz zajęcia jeszcze. Bo to nieważne, czy ten klub, czy inny, tylko to masz być ty jako instruktor. I to jest fantastyczne. A ja się tylko tak zastanawiam sama właśnie, jak do tego mogło dojść, skoro my tak od dzieciństwa takie chorowite, słabe, zawsze za wysokie, zawsze za chude, takie lebiody, słabe serce, słabe oczy. Okulary nosimy od 7 roku życia, od 1 klasy, bo na tablicy nic nie widziałyśmy, co tam jest napisane. W szkole to nas chroniono wręcz, żeby nie za dużo tego WF-u, bo to się może coś stać, to nie jest to ciało, nie ta konstrukcja. No i... A jak się potoczyła pani kariera zawodowa, pani Bożeno? Bo słyszeliśmy u Juminy, że były różne próby, ale generalnie poszukiwanie jakiegoś sensu tej pracy zawodowej, co nie zawsze się udawało. Tak, pani miała większe szczęście? Jest to też trochę przypadkowe. Jak to chyba nam życie czasami coś podsunie albo zabierze. W każdym bądź razie też zaczęłam jako laborantka, potem też trochę urzędniczka w BHP. No i potem jakoś tak zlądowałam w gastronomii, no, w której zatrzymałam się już na długo i potem się sprywatyzowałam i przez paręnaście, dziesiąt lat, tak, musiałam na własnym rozrachunku. W każdym bądź prowadziła razie... Prowadziła pani mały lokal gastronomiczny? Restaurację prowadziłam po kolei trzy, jedną, drugą, trzecią, na końcu małą dosyć, która się okazała najtrudniejsza do prowadzenia. I naprawdę fantastyczny zawód dla kogoś, kto to polubi. Można, bo klienci są wspaniali. Czasami naprawdę po to chodziłam, żeby mieć ten kontakt. Ale też pożerający. Jeżeli to finansowo jest trochę takie trudne do przepchnięcia, no to faktycznie wymaga ciągłej obecności, ciągłego starania się. Wszystko idzie do przodu. Wszystko idzie do przodu. Trzeba cały czas podnosić swoje możliwości tego lokalu. Także po tych kilkudziesięciu latach, no to poczułam w wieku 50 paru lat, że jestem tym zmęczona, że to jest coś, co mnie pożarło już. Że jeszcze nie to, że już, bo mnie żarło, pożerało, aż w końcu mi tak ale poczułam. Ale takie zmęczenie materiału, czasami się tak mówi, tak. Ale może pełny portfel, bo tak się zwykło postrzegać, że restauratorzy... Nie z tego ostatniego miejsca. Nie. To zależy. To tak wcześniej gdzieś, te możliwości jakieś, tak to trzeba było gdzieś dbać o te finanse też. Cały też czas. Nas w szkole nie nauczono, jak to zrobić z biznesu pieniądz, który potem będzie pomagał. Także to była duża wiedza też w życiu nabierana po drodze. I miałam taki ten element 50 parę lat, czy dalej doinwestować po raz kolejny swoją tą działkę gastronomiczną i odpracowywać znowu to przez parę lat, czy powiedzieć sobie już dość, bo tak czułam, że już mam dość. A co rodzina na to? Bo też jak w sytuacji Irminy w wieku 50 kilku lat była pani już rodzina już, oni tak doskonale sobie radzili bez nas, bo to tak młodzi przedsiębiorcy, wnuki tak. Już gdzieś tak, jakby babcia odchowane. Była potrzebna, to babcia pracowała. Babcia przestaje pracować, a te wnuki już tak babci to nie potrzebują. No i to tak smutna działa. Smutna prawda. No, takie życie. Życie idzie do przodu. My tam się nie starzejemy, ale wnuki rosną. No. Czyli co, jest czas na podjęcie decyzji, jednak wycofuje się z biznesu gastronomicznego. I mnie bardzo bałam się tej decyzji, bo właśnie co teraz? Co dalej, nie? Gdzieś to zaangażowanie gdzieś trzeba przerzucić. Patrzyłam na siostrę, która wraca z takim zachwytem kursie, z tego kursu i faktycznie widziałam w niej tą przemianę, jak bardzo jej to działanie w klubie fizyczne, takie pompowanie z siebie, daje tą radość, adrenalina, różne takie fajne rzeczy i przychodzi taka fajna, młoda, piękna, no to do klubu może sama nie wpadła na to, żeby pójść, ale kurs jej nakazywał, poszła i mówi, no to nie, tak można, spokojnie. Tam to jest też również miejsce dla nas, dla dasz starszych. Radę. Tak, spokojnie, poradzisz sobie. Jak sobie nie no i trafiłam do klubu, w którym była joga. I tak weszłam na tą jogę, którą kiedyś tam gdzieś pobieżnie już dotknęłam, poznałam. To był chyba 88 rok, bo sobie od czasu do czasu przypominam, więc dokładnie 30 lat mija, jak pierwszy raz usłyszałam nazwę Asan. I tego to był osiedlowy klub kultury, bo klubów fitness to jeszcze wtedy nikt nawet nie myślał o tym, nie że było. W Polsce takie też trzeba mieć, nie? Ale tam jogę poznałam, którą podobało mi się i fajnie było robić coś dla siebie. Gdzieś to czułam i widziałam, natomiast miałam na to bardzo mało czasu. Zawsze wszystko było ważniejsze. Wszystko było takie, bardziej wymagało mojej obecności, dom, mojego rodzina, czasu. Praca zawsze były na pierwszym planie. Tak. I teraz jak tak ten czas już cały mój i ja na tej macie, to tak jak usłyszałam te podstawowe nazwy Asan Trikonasana, Parshvakonasana, Artha Chandrasana, ja to już i nagle poczułam, wow, to jest moje miejsce, to jest to. Ja to chcę, to jest to, w czym ja chcę tkwić, w czym chcę być, z czym wcale, oczywiście wcale nie myślałam o tym, żeby być nauczycielką jogi, to jeszcze wtedy nie. Ale zaczęło się szukanie, po paru miesiącach intensywnej pracy, zaczęło się szukanie, gdzie mogę pogłębić to, bo już mi było mało w tym klubie, już to, trochę mnie tam uwierało, że to tylko tyle i cały czas na mniej więcej takim samym poziomie, a ja tu chcę się rozwijać. No i od warsztatów potem przeczytałam, jest nabór do szkoły dla nauczycieli. I pod tym kątem, że tam mnie właśnie będzie grupa, która już jest w jakiś sposób wpracowana w tą jogę. I że no, to jest 3-letnia szkoła, więc z roku na rok te możliwości i kwalifikacje będę musiała podnosić. Ciągle tam będą ode mnie wymagać, nie będzie litości. Jak będę sobie chciała tam z nimi zostać, to będę sobie musiała na równi z nimi radzić. No i się zdecydowałam, jeszcze muszę przyznać, podziękować, bardzo pomógł mi mój trener z klubu, który jak przyszłam do niego i mówię, słuchaj, Darek, czy ja mogę tak, wiesz, no nie wiem, taki mam pomysł, tak bym chciała, nie, ale ja, idź, dasz radę, nie przejmuj się, ja ci pomogę. Faktycznie pomógł mi, przygotowywał do egzaminów, no tak, pojechałam tam, bo to z Bydgoszczy do Krakowa jeździłam do tej szkoły, no to muszę przyznać, że pomógł mi tak, że się dostałam do tej szkoły. No i potem były 3 lata prawdziwego zadowolenia z tego, że uczestniczę w tym, że jestem z tymi młodszymi najczęściej, bo nie jesteśmy jednostkowe. Ja tam na wyjątkowe takie, może to nie jest częste, ale no była jedna osoba w moim wieku, na innych kursach chyba też takie zdarzają się. Ale z kolei tych młodszych ludzi w wieku naszych dzieci właśnie jest tyle, że i oni z takim podziwem, z takim zachwytem zawsze mi tak naopowiadali takich przyjemnych rzeczy. Bożena, jak my byśmy chcieli, żeby nasi rodzice, moja mama, żeby też tak. Ty tak zawsze tego... Siedzi przed telewizorem, by się ruszył. No i taki, cały czas słyszałam takie słowa podziwu i zachęty. Jak takie przychodziły momenty zwątpienia. O Jezu, już nie daję jednak chyba rady. No to nie, spokojnie, dasz radę, my ci pomożemy. Nigdy praktycznie nie spotkałam się z negacją, z taką, co ta pani tutaj właściwie robi. Jak już tylko nas poznali, to samo zresztą jest na bieżąco w klubie. Jak ktoś pierwszy raz widzi, to tak mówi, no może nie, ale później ho, ho, ho, nie? Potem już się nie widzi tych zmarszczek, potem się już widzi te umiejętności, te możliwości. Szkołę dzięki temu, tej pomocy i tej życzliwości właśnie wszystkim wkoło. Pomocy właśnie też zachęty ze strony rodziny. O, pamiętam jeszcze taki jeden przypadek sobie, jak się tak znajomemu, przyjacielowi biadole mu tam, wiesz, już nie mogę tego, ciężko mi i tam dalej. A on tak słucha cierpliwie, w końcu mówi, wiesz co, weź ty przeczytaj swój dowód osobisty. No i w tym momencie tak spojrzałam na siebie z taką sympatią, bo to nie miało być złośliwe, tylko to miało być takie uświadamiające mi, żeby traktować siebie z łagodnością, z taką właśnie zgodą. I że tu nie chodzi o te efekty końcowe, jakieś tam spektakularne, tylko o to, żeby to było dla mnie dobre, przyjemne, radosne. I jak masz narzekać, to kurczę, sobie wiecie. No, siedź w domu. Siedź w domu i wtedy dopiero będzie powód do narzekania. Jak ważne i jest tak to, żeby polubić siebie. Bardzo tak, często, bardzo. Prawda? Ludzie mówią o tym, że fatalnie się żyje, kiedy jest więcej powodów do tego, że człowiek patrzy na siebie i mówi, wow, nie lubię siebie. A wasza przemiana niesamowita. Przy czym fascynujące jest to, że tak wiele rzeczy podobnych dzieje się u was w tym samym czasie. Zobaczcie, jesteśmy cały czas jednak tak blisko siebie. To, że jesteście jednojajowymi bliźniaczkami, prawdopodobnie ma duże znaczenie, że jakaś energia jest wspólna dla was. Na pewno. Powiązane jesteśmy bardzo. Bo ten egzamin, fizycznie, który Pani zdała, pani Irmino, 58 lat. Tak. A w którym momencie pani Bożeno, została pani instruktorką jogi? 60 lat, jak zrobiłam te uprawnienia. Tak. Jak tak. Czyli raptem różnica nie więcej niż 2 lata. Ale robiłam tak, to była dość długo i pamiętam, że to była szkoła, ale Bożena już pracowała. W międzyczasie zaczynała już pracować. Już tak. Ale będąc właśnie instruktorką. Nie, jeszcze zanim... Znaczy byłam instruktorką jako zastępstwa, jako tak czasami gdzieś tam ktoś próbował otworzyć taką w swoim nowym klubie jakąś linię. No i dostawałam w związku z tym taką możliwość od młodych i dzielnych faktycznie menadżerów bydgoskich. Trzeba im podziękować, bo to faktycznie dawali czasami, szans. No jak to wyjdzie. No fajnie, to za chwilę usłyszymy, jak to wychodzi, bo obie macie mniej więcej, jesteście tuż przed 60. No ale mówię teraz po. Teraz, ale ja wracam do tego ważnego momentu, kiedy się staje coś w waszym życiu tak istotnego, że pani zostaje instruktorką fitness, a siostra zostaje instruktorką jogi. Tak. Zagrajmy drugą piosenkę wobec tego, też ważną z tego, co wiem, a później już nam powiecie o tym, co się u was dzieje przez ostatnie 2-3 lata. Mhm. Tym razem Czesław Niemen. Tak. Dlaczego? No też no, tak bardzo powiązane z treścią tego, o czym mówimy. To jest bardzo ważne, bardzo piękne słowa i takie faktycznie pięknie do przemyślenia i tak zaśpiewanie. Wszystko w taki to sposób. Dzieje się obok nas. Obok nas, tak. Żeby nie działo się obok nas. Posłuchajmy. Obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty. Tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas życie nurt, kocham ty. Oczu blask, pragnę wciąż twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele czas z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok. Obok nas nie może przejść obok nas. Ważna piosenka Czesława Niemena dla bohaterek dzisiejszej Godziny Prawdy. Są to siostry, pani Irmina i pani Bożena. w wieku 50 kilku lat podejmują jakże ważną decyzję życiową, zaczynają wchodzić w dość ostre ćwiczenia fizyczne. Jest z tym problem, ale to się im podoba. Okazuje się, że znalazły dla siebie fantastyczne miejsce na dojrzałość. Przed chwilą pani mówiła, pani Bożeno, że ukończenie 3-letniego kursu jogi zbiegło się dla pani urodzinami. Z urodzinami 60. Tak, i że to egzamin, był piękny prezent. Tak, egzamin zdałam w momencie, jak w taką piękną rocznicę, 60. rocznicę życia. I taki prezent. No, poczułam to tak cudownie, tak doskonale. A jeszcze do tego przeczytam chyba SMS-a, który dostałam tutaj w drodze do, jak jechałyśmy do, tutaj do studia, do pana, i tu moja super cudowna synowa przysłała mi: kochane dziewczyny, dajcie czadu, dzięki wam wiem, że życie zaczyna się po 60. No i tu pozdrawia i z niecierpliwością czeka, trzymają kciuki, buziaki i tak dalej. Także to jest faktycznie taki element, który pokazuje, że nie warto się ograniczać wiekowo i mówić sobie, że to już coś nie dla mnie. Z wiekiem coraz mniej mogę, coraz będzie trudniej, że to już nie dla mnie. To absolutnie nie są zwroty i określenia, które mamy w głowie, żeby absolutnie tego nie przyjmować jako prawdę. Bo to nie jest prawda. Wiek nas nie ogranicza. Ale wręcz przeciwnie. Ja się zgadzam. Tylko są tacy, którzy zaniedbują się. Nie dbają o swoje zdrowie, wpadają w różnego rodzaju uzależnienia. Wy pamiętajcie, podjęłyście taką decyzję, która także bardzo mocno wpłynęła na wasze zdrowie. Bo przecież ćwiczenia fizyczne, wszyscy lekarze to mówią, to jest jedna z najlepszych metod. Ale ja nigdy nie byłam taka zdrowa i sprawna jak teraz. No właśnie. Ja tak samo. Nigdy. To wy zawsze byłyśmy takie lebiody słabe. No. Na dodatek możemy też dodać, że wiek po 50, no bo już tam 60 też jak najbardziej. To jest bardzo dobry wiek na radykalną zmianę w życiu, jak nie wiemy, co ze sobą robić. I żeby to było coś zupełnie nowego należy, żeby to było inne otoczenie, inne działania. I może coś to, co do tej pory. Niż to, co do tej pory. Jeżeli nam się życie zaczyna właśnie ograniczać, bo dzieci wychodzą z domu, dorobieni jesteśmy bądź nie, już wiele z tym nic zrobimy, jakiejś wielkiej kariery i tak dalej, no to co tu ze sobą zrobić? Życie się wydaje coraz tak bardziej zawęża. Mamy telewizor, komputer, a tu jednak właśnie to jest bardzo dobry czas, bo jeszcze mamy wystarczająco dużo zdrowia w sobie, mamy dużo doświadczenia i jeżeli popełnialiśmy błędy w życiu, to można sobie usiąść i zastanowić, co można było inaczej i tak dalej. I teraz właśnie jest bardzo dobry moment, żeby zacząć wszystko od nowa, może nie wszystko, ale zacząć coś nowego, zupełnie inaczej niż do tej pory. Nowe środowisko. Skąd wziąć odwagę do podjęcia takiej decyzji? Bo nie wiem, czy wiecie, czytałem gdzieś ostatnio taką statystykę, że chyba 70% Polaków nie lubi swojej pracy. A mimo to ludzie tego nie zmieniają. Nie, bo tak jest bezpiecznie i wcale się nie dziwię. Nas zmobilizowało to, że siostra już nie miała siły tak ciągnąć tej gastronomii, bo rzeczywiście jest bardzo ciężką pracą. A ja z kolei byłam bezrobotna i myśmy tak w zasadzie nie myślały o tym, że chcemy akurat tak się zmienić. Impulsem chyba było po prostu wyjście z domu i ćwiczenia fizyczne. Jesteśmy nauczeni, że nasz dbając wygląd, o siebie, to dbamy o wygląd, tak. No, dbamy o swój ubiór, o dodatki do tego ubioru, kobiety, makijaż, jakieś kosmetyki i tak dalej. A nasz wygląd zależy od tego, czy ćwiczymy. Im bardziej jesteśmy zaawansowani wiekiem, tym to jest potrzebniejsze i ważniejsze. Nasze ciało nas bardzo ogranicza. Bożenka miała taki cytat dobry na ten temat. Pana Rousseau, Jean Rousseau powiedział kiedyś, że im słabsze mamy ciało, tym bardziej nami rządzi. I to jest prawda. I żeby nie być słabym i żeby to ciało nie nami nie rządziło, tylko ono powinno spełniać to, co my potrzebujemy w życiu. To jest to ciało. Musimy o nie zadbać. Samo się to nie zrobi. Faktycznie. Nie, to prawda. To w was widać. Proszę państwa, obie te panie mają błysk w oku, świetną sylwetkę. Widać, że są zadowolone ze swojego życia, że wiedzą, po co żyją. Powiedzcie, jak wygląda wasza w tej chwili codzienność? Co daje wam taką dobrą energię? Właśnie to, że ćwiczycie, czy to, że stanęłyście się ludźmi, które przekazują też innym tą energię? Tak, jedno i drugie. Jedno to jest bardzo ważne. Powiązane. I ćwiczymy. Ja na przykład sobie już teraz nie wyobrażam bez warsztatów swojego działania i swojej pracy. Idę do grupy, które no już znają nas ludzie, jest ich sporo i muszę przyznać, że to jest fantastyczne, te słowa, ten podziw. Ale ja potrzebuję, żeby właśnie cały czas to usłyszeć i móc jeszcze lepiej robić to, co robię, to co cały czas muszę uczestniczyć w warsztatach. Nie ma tu, że sobie mogę powiedzieć, że już osiągnęłam i już umiem i że teraz spokojnie, nic z tych rzeczy. Trzeba cały czas doskonalić się. Cały czas. U mnie jest bardzo podobnie, bo po pierwszych kilku zajęciach, które jeszcze te parę lat temu, jak rozpoczynałam, to od razu dostrzegłam, ile mnie jeszcze potrzeba własnej pracy ze samą sobą, żeby rzeczywiście być dobrą instruktorką w klubie. Że moja podzielność uwagi jest za mała. Nie potrafię dobrego kontaktu mieć z grupą. Zajęcia podobały się mniej czy bardziej. Ciągle jakieś były. Frekwencja mniejsza, większa. Nie było źle, ale ja sama siebie oceniałam, ile mi jeszcze potrzebuje. Bardzo dużo ćwiczyłam w domu. Ćwiczyłam sekwencje, układy, sprawdzałam, jak dane ćwiczenie mogą ludzie wykonywać, bo czasami patrzymy na coś, że o, to możemy zrobić, a potem takie jak łatwe, się nie? zrobimy, to wcale tak nie jest proste, a na dodatek czasami dla tych osób ćwiczących, niewysportowanych może być niebezpieczne. Szybko też szukałam różnych kursów, żeby pogłębiać te swoje kwalifikacje. Ukończyłam kursy certyfikowane stretchingu, zdrowego kręgosłupa, pilates pierwszego stopnia, półroczną szkołę hatha jogi, nauczycielki hatha jogi. To wszystko razem spowodowało, że opracowałam sobie własny program zajęć, raczej niespotykany gdzieś jak autorski, mój własny, który nie ma dobrej nazwy, ale nazywa się Pilates Mix. Bo zajęcia klasycznego pilatesu łączę z elementami fitnessu i jogi i prowadzę to w wersjach light dla osób właśnie starszych, typowych grup emerytów albo osób starszych, dla mało sprawnych osób, tam też sobie przecież mogą ćwiczyć, w wersjach takich ogólnych dla wszystkich, młodych, starszych, ale też są wersja power. To już Dla zaawansowanych. A proszę powiedzieć, pani Irmino, ilu pani ma w tej chwili kursantów? Ilu ludziom pani proponuje swoje zajęcia? Kilka grup w dwóch klubach i teraz niedługo w trzecim klubie będę miała, ale przez ten czas jeszcze miałam dwa inne kluby. Czyli to jest na pewno kilkadziesiąt, bo nawet ponad 100 osób. Oj, więcej. Więcej. Brawo. No ale 150-200, bo to tak jest, przychodzą, odchodzą, potem wracają. Ale już pani w Bydgoszczy ma swoją markę, rozumiem. Ludzie wiedzą, kim jest Irmina. Mam już w tej chwili, tak właśnie niedawno klub do mnie się zwrócił o to, że może bym spróbowała właśnie u nich grupy seniorskie utworzyć. Czyli finansowo, rozumiem, też nie jest źle. Radzę sobie. Ładnie powiedziane, radzę sobie. Tak? A u pani Bożeno? No bardzo podobnie, muszę przyznać, że też mam ten właśnie odbiór, że teraz nikt już nas nie pyta, czy to ten wiek, tylko czy, że widzą, że zadowolenie jest osób, które do nas przychodzą. Niech będzie. Ja wam bardzo dziękuję za to, że przyjechałyście z Bydgoszczy, że mogłyście przekazać słuchaczom Godziny Prawdy tę właśnie swoją dobrą energię. Jestem przekonany, że jest to bardzo inspirujące dla kobiet, które właśnie mają podobne przeżycia, jakie było wam dane. Czyli kwestia, oczywiście chodzi także o mężczyzn, ale że bardzo często w tym bardzo już dojrzałym wieku, przed 60, ludziom naraz się wydaje, że coś w tym życiu jest nie tak. Że jakieś rzeczy się pokończyły, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wielu wpada w rodzaj takiego narzekania na złe życie, na otoczenie, na brak wsparcia. A wy pokazałyście, że trzeba podjąć odważną decyzję, zaryzykować, bo niewątpliwie ryzykowały, przetrzymać pierwszy ból,